portal Cityboard Media Onet Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia Piątek, 3 maja minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy świętują rocznicę przyjęcia Konstytucji 3 maja. Duży awans Polski w światowym rankingu wolności prasy. Kolejne brytyjskie sankcje nałożone na izraelskich osadników. Bez przemówień i wystąpień politycznych Marsz Konstytucji 3 maja przeszedł przez centrum Warszawy. Upamiętnił podpisanie pierwszej w Europie, a drugiej po Stanach Zjednoczonych na świecie ustawy zasadniczej. Maszerujący śpiewali rockowe piosenki, łącznie ponad 30 utworów, m.in. Kultu, zespołu 2 plus 1 czy Czesława Niemana. Chodzi o celebrację marszu uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 24 roku. Można to robić w różny sposób. Również chodząc i śpiewając polskie piosenki rockowe. Symboliczne teksty. Bardzo, bardzo symboliczne. Mówiące o Polsce, o tym kraju. Odwiedza ludzkie gwarze. Dobrze idzie śpiewanie, państwo planowo czy spontanicznie? Planowo. Przyjechaliśmy z Wrocławia. Wszystko zaplanowane. To jest jeden z elementów naszej majówki. Jak idzie śpiewanie? Dobrze, bo te piosenki są znane, lubiane. I myślę, że takie uniwersalne, międzypokoleniowe. Inicjatywa mi się podoba, bardzo fajna, bo też patrioty to nie tylko uniesienia, czy jakieś zniosą męty, ale też takie codzienne życie. Warszawski dzień. Tysiące osób wzięło udział w krakowskich uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą na Wawelu, następnie Drogą Królewską. Przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. W naszym ukochanym Krakowie cieszymy się. Mamy możliwość zobaczenia przepięknej tradycji, jaka jest przed nami. Przepiękne stroje i żołnierzy, i tutaj są jeszcze członkowie bractwa. Zawsze mówimy o szaszłykach, o wszystkim. Nikt nie mówi o tym, żeby właśnie przyjść tu patriotycznie. Aż ciarki przechodzą. Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, także myślę, że każdy Polak powinien znać datę. Mamy być z czego dumni i oby tak dalej. Na placu Matejki była uroczysta zmiana warty, apel pamięci, a na zakończenie przeszła wojskowa defilada. Awans Polski w Światowym Indeksie Wolności Prasy o 10 miejsc. Ranking publikuje co roku organizacja Reporterzy Bez Granic. Polska zajmuje 47 miejsce na 180 państw. W rankingu bierze się pod uwagę 5 wskaźników. Są to bezpieczeństwo, kontekst polityczny, ramy prawne, kontekst ekonomiczny i społeczno-kulturowy. Dane zbierane są za pomocą badania jakościowego i ilościowego. Jak napisali w podsumowaniu Reporterzy Bez Granic, w ciągu 8 lat poprzednich rządów media publiczne w Polsce przekształcono w narzędzia propagandowe, a media prywatne były poddane różnym formom nacisku. Jak dodano, zwycięstwo opozycji daje szansę na poprawę prawa do informacji. W pierwszej dziesiątce rankingu dominują państwa Europy Północnej. Na czele jest Norwegia. Najgorzej wypadają Korea Północna, Afganistan, Syria i Erytrea. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A najwyższą 18. pozycję Polska zajmowała w 2015 roku. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nałożyło sankcje na 2 ekstremistyczne izraelskie grupy, które uznano za odpowiedzialne za przemoc na zachodnim brzegu Jordanu. Restrykcje dotknęły także 4 osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka wobec społeczności palestyńskich. Londyn podkreśla, że decyzja jest następstwem wzrostu przemocy na zachodnim brzegu w ciągu ostatniego roku. To kolejny pakiet sankcji nałożonych na izraelskich osadników przez Londyn. Poprzedni wszedł w życie w lutym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. Po emocjach związanych z piłkarskim Pucharem Polski, wygranym wczoraj w dramatycznych okolicznościach przez Wisłę Kraków, wraca rzeczywistość ekstraklasowa. To już czas 31. kolejki, a na jej inaugurację Krakowie nie dała szans będącemu w fenomenalnej formie na wiosnę Górnikowi Zabrze. Pasy, które bronią się przed spadkiem, wygrały aż 5-0. 3 punkty wywindowały Krakowie na 12. miejsce i póki co znajduje się 5 punktów nad strefą spadkową. Ocenne punkty w kontekście utrzymania utrzymania walczy także Ruch Chorzów. Niebiescy na Stadionie Śląskim grają z wciąż żyjącym nadzieją o Mistrzostwie Polski Lechem Poznań. Jak na razie jest 35. minuta spotkania i 1-1. Pozostając przy piłce nożnej, dobre wieści dla selekcjonerów reprezentacji, które będą występowały na Euro w Niemczech. UEFA postanowiła, że kadry będą liczyły 26, a nie 23 zawodników. Początek Mistrzostw Europy w Niemczech 14 czerwca, oczywiście z udziałem reprezentacji Polski. A już 11 maja nasi hokeiści po 22 latach wrócą do rywalizacji w światowej elicie. W pierwszym meczu Mistrzostw Globu zmierzą się z Łotyszami. Trzeba więc przygotować się jak najlepiej, choć akurat dzisiejszą porażkę 1-6 ze Słowakami w Żylinie trudno uznać za udaną. We wtorek jeszcze sprawdzian z Duńczykami. W Ekstralidze Żużlowej Zoleszcz GKM Grudziądz opuścił ostatnie miejsce w tabeli po tym, jak pewnie pokonał Fogo Unię Leszno 54-35. Niestety dla Byków kontuzji w 12 biegu nabawił się Janusz Kołodziej. U Koldiego jest podejrzenie złamania ręki. W innym spotkaniu czwartej kolejki w Toruniu KS Apator podejmuje Betar Spartę Wrocław. Jest 20-16 dla Apatora. Ja zapraszam już na kolejny sport w Trójce kilka minut po 23. W nim m.in. o jutrzejszym finale w Madrycie Igi Świątek z Aryną Zabalenką. A jutro kolejny słoneczny dzień. Więcej chmur ma być w zachodniej połowie kraju i tam miejscami prognozowany jest przelotny deszcz i lokalne burze. Chłodniej będzie nad samym morzem od 13 do 15 stopni. Termometry pokażą od 20 stopni miejscami na północy do 26 w centrum. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na plenerową wystawę pod tytułem Kontrasty, prezentującą dzieła Pawła Orłowskiego w ogrodach królewskich. Tu właśnie rzeźby, przestrzeń i historia łączą się ze sobą, tworząc synergię sztuki dawnej i współczesnej. Wystawa dostępna do 29 września. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra. 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Yeah, hey, yeah, what the to znów magiczny rok 94, trzy dekady temu i kolejna po Radiohead epka, tym razem grupa Alice in Chains i Jar of Flies. Ale w tymże 94 roku wychodziły też przepiękne polskie płyty. Wokalista pan Kazimierz, nagrywając płytę Mój Wydawca, nawet nie przypuszczał, że za 20 parę lat przejdzie w surrealistyczny sposób do historii polskiej radiofonii. Na szczęście, jak podpisaliśmy nasze zdjęcie wspólne na Instagramie, los się musi odmienić. Wracamy teraz do BBC Six w programie Marka Riley i Gideona Cole, zespół Trupa Trupa. And this is Riley & Co. And in session tonight we have Trupa Trupa, tune number 3 on the way after this short introduction. Hello, we are Trupa Trupa, and this is another song, the first one called Mourners. I think it should be sad, but actually it's quite jolly, so check it out. Let the madness go! Fabulous for us, recorded yesterday. Trooper Trooper and Mourners. Two more tunes to come from the band in the last half hour of the programme. J.A. Hopkin on Twitter has been on. Baltic Avant-Garde Trooper Trooper from Gdansk. Blowing Up Yes Basement, Manchester on Sunday night with anger and eloquence and plenty of humour. Traces of The Fall, Gang of Four, but very much a sound of their own in session right now on Mark Riley on Six Music. No, wspaniałe inspiracje Gang of Four, ale tak naprawdę ich własna muzyka i awangarda z Nadbałtyku. Niesamowite. Ale wszystko się zgadza. W ostatnie pół godziny programu, dokładnie tak jak w BBC Six Music, będą jeszcze dwa utwory z tej sesji. Dziś Trupa Trupa, za tydzień Matylda i Łukasiewicz, a za dwa tygodnie być może ten facet. Cześć, tu Tomasz Makowiecki. Słuchacie Lato w mieście w pierwszej trójce listy przebojów. Na razie wstępnie umawiamy się na 17, może 24 maja. Tomek Makowiecki wyraził ochotę zagrania specjalnej sesji w programie Pierwsza Trójka. Te sesje z reguły będą składać się z najnowszego utworu i jednego wysoce nieoczywistego utworu innego wykonawcy, który dla tego podstawowego jest inspiracją. Troszkę namieszałem, ale mam nadzieję, że wszystko wiemy. Propozycje do nowej listy trójki. Wspaniałe nagranie. New Archives i Cards on the Table. Yeah. that make me feel so young. Hung up on you, you're one of one, you ain't just anyone. Your eyes are blue, mine are brown, with a tint of hazel. Ain't no one like you, I guess that my cards are on the table. When I'm with you, it's always fun, you make me feel so young. Hung up on you, you're one of one, you ain't just anyone. Your eyes are blue, mine are brown, with a tint of hazel. Ain't no one like you, I guess that my cards are on the table. Working too much, I forget I'm young. Trying to tell me how my life should run. Work is a chore, deep down I want fun. Let's slow down, take things one by one. Tu pierwsza trójka, w sumie trudno się dziwić, że pan Nia ma pseudonim artystyczny, jako że nawet dla mnie wymowa The Honey Nia Lizan Hunt jest dość skomplikowana na antenie. Jej pierwsza płyta, duża płyta, czyli album, ukazała się 12 kwietnia. Właśnie z tej płyty pochodzi nagranie, którego słuchaliśmy, Cards on the Table. To kolejna propozycja do nowej trójkowej listy. Oto kolejna i teraz niektórym zabiją mocniej serca, bo to zespół Niemoc i Aureola. Niemoc, czyli Filip, Michał i Radek z Zielonej Góry. Jeżeli ludzie kilkadziesiąt lat młodsi ode mnie, chociaż śladowo w swojej muzyce inspirują się trendem shoegaze, to strasznie się cieszę. To była kolejna propozycja do nowej trójkowej listy. Utwór nazywa się Aureola. Zakazał mi Kuba Karaś mówić o tym, że zespół Dumplings szykuje niespodziankę, ale ponieważ teraz wiem, że ma z Rogucem koncert, to pewnie nie słucha, więc Państwu donoszę. Szczegóły myślę w programie Pierwsza Trójka za tydzień, a to są słynne Niedźwiedzie Polarne. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Mam potwierdzenie, że Karaj z Roguckim są właśnie na scenie, więc wszystko się upiecze. Kolejną propozycję do trójkowej listy zapowie artystka z duetu. Cześć, tu Oxford Drama. Słuchacie Pierwszej Trójki, a to jest nasz nowy utwór. More and More, to powiedziałem za Gosię. We'll be right back. znów na chwilę włączymy się z naszymi radiowymi kolegami w BBC Six Music. Trooper Trooper, great to hear the session on tonight's show. You played a great set at Rockaway Festival this weekend alongside other great performances from the Vaselines and various other bands. So, yeah, excellent, not at all surprised. So we've had three from Trooper Trooper recorded yesterday. We're going to have two more now, and as previously, they shall be introducing their own work. This song is called Twitch. This is the first song, not from the future era, Star Trek era, but from the past. Actually, Twitch had, I guess, 40 airplays from you, dear Mark and Gideon. So I hope you will love also this live version. Hi, Mark and Gideon. We are Trooper Trooper, and this song is called Backwards. We are one more time in the future. So this is a new track, new song, and it will have a premiere, I hope, this year. Check it out. Trupa Trupa w BBC. Przed nami ostatnia dziś propozycja do nowej trójkowej listy. Zespół Vampire Weekend strasznie wymyśla. Nie dość, że wydali płytę w 40 urodziny Ezry Koniga, kiedy było całkowite zaćmienie słońca. To było na początku kwietnia. To płyta ma ileś tam wersji okładek, a w Japonii jak zwykle tradycyjnie dwa utwory więcej. Oto utwór Classical. Couldn't meet your baby blues. 400 million animals competing for the zoo. It's such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Inside your DNA, that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Vampire Weekend i Classical. To była ostatnia z dzisiaj prezentowanych ponad 100 propozycji do nowej listy trójkowej, która jest dostępna na stronie. Wszelkie instrukcje Państwo już poznali. Dzisiejszy program zrealizował Maciej Załęcki, telefony odbierał Józef Niewiarowski, wydawał program Marek Pawlukiewicz. Głosowanie do 12 w przyszły piątek, kiedy kolejne wydanie pierwszej trójki, bo dziś była pierwsza. Tam też sesja Matyldy i Łukasiewicza, obiecana dziś na antenie. A dzisiejszą pierwszą trójkę kończymy moim najważniejszym utworem ostatnich kilku, jeżeli nie nawet kilkunastu lat. Everything is recorded. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. To był zaszczyt i przyjemność być znów na antenie trójki. Don't be a sign when you see the glory and everything before me.